हूँ झुम झुम झुम झुम झुम रू पकड़ घूमू बन के घुमरू मैं ये प्यार का गीत सुनाता चला मंजिल पे मेरी नजर मैं दुनिया से बेखबर बीती बातों पे धूल उड़ाता चला मैं हूँ झुम झुम झुम झुम झुम रू पकड़ घूमू बन के घुमरू मैं ये प्यार का गीत सुनाता चला मंजिल पे मेरी नजर मैं दुनिया से बेखबर बीती बातों पे धूल उड़ाता चला ओ टिड़िड़िड़ि पक्का पका यो का पका ओ टिड़िड़िड़िड़ि पक्का यूड़े बगा लू का बगा ओ टिड़िड़िड़िड़ि ओड़े मैं हूँ झुम झुम झुम झुम झुम रू पकड़ घूमू बन के घुमरू साथ में हम सफर न कोई कारवां भोला भाला सीधा साधा लेकिन दिल का हूँ शहजादा है ये मेरी जमीन ये मेरा आसमां ओ टिड़िड़िड़िड़ि पक्का यूड़ रे पका यो का पका ओ टिड़िड़िड़िड़ि पक्का यूड़ रे मैं हूँ झुम झुम झुम झुम झुमरू फक्कड़ घूमू बन के घुमरू प्यार सीने में है हर किसी के लिए मुझको प्यारा हर इंसान दिल वालों पे हूँ कुर्बान जिंदगी है मेरी जिंदगी के लिए उड़े उड़े उड़े उड़े उड़े उड़े उड़े उड़े मैं हूँ झुम झुम झुम झुम झुमरू फक्कड़ घूमू बन के घुमरू मैं ये प्यार का गीत सुनाता चला मंजिल पे मेरी नजर मैं दुनिया से बेखबर बीती बातों पे धूल उड़ाता चला हेडली ओडली ओ यूडली ओडली ओ हेडली ओडली ओ यूडली ओडली ओ हेडली ओडली ओ यूडली ओडली ओ हेडली ओडली ओ यूडली ओडली ओ हेडली ओडली ओ यूडली ओडली हेडली ओडली ओ यूडली ओडली ओ ओ ओ ओ हे हेडली ओडली ओ यूडली ओडली ओ हेडली ओडली ओ